Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hey, Party People, gata, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână. DJ Young și Jones împreună cu voi. Am pregătit ca în fiecare seară 3 ore de super hituri mixate, dedicații care vin la 0722 20 60 20. Avem, bineînțeles, facebook.com/kissfmromania și dacă vrei să intri în direct, să prezinți o piesă sau să faci un dedichis, sună la 021 318 4000. Începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Shake your bum bum. Nu știu unde și cum, că-n pagini de revistă

luăm primele mesaje ale serii care vin la 0722 20 60 20. Bună, sunt Johnny și vreau și eu un la mulți ani și la mulți bani. Să o țineți tot așa cu muzica și cu glumele. V-am pupat, pam, pam, zice el. Și din partea lui Viorel din Târgoviște, pentru toată gașca și cei mai buni prieteni, Florida Troublemaker. Vine puțin mai încolo piesa. Mai întâi ne întâlnim cu Asafa Vidan, One Day. Imediat o piesă nouă de la Oh Mike și René Santana. Dar mai întâi, pentru următoarea piesă din playlist, avem un chisoman în direct care își prezintă preferința. Hello, bună seara! Bună dimineața, Party People! Aș avea o dedicație foarte specială pentru o ființă și mai specială din viața mea, Alex Vela, Minim 2. Rămânem pe Kiss FM, pentru că la Kiss FM a spus doar hit-uri alături de DJ Young și DJ Jonesy. baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. În cele 40 de minute, non-stop mix. În 10 minute pregătim mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Pentru cei care încă nu știu, dacă

like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Kiss in the Mix. Vă reamintim ce se întâmplă în weekend. Avem super petreceri Kiss FM, ca de obicei. Sâmbătă noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, transmis în direct pe Kiss după miezul nopții din club Deja Vu, Satu Mare. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi, DJ Young in the Mix, în Old Nick Pub Sinaia. Ne vedem acolo. Pe 8 fix avem Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, party people, back to the mix, back to the party. De acum încolo, o oră nouă de Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, 40 de minute non-stop hits, pe care le începem cu Bedouin Soundclash. Deja se aude super piesa Brutal Hearts. Imediat, DJ Robert Georgescu și Lara, Bocalinda, iar apoi Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. E super party la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Ascult doar hituri. so go, let's have a fun. This is the way I wanna be, and I just love all my life. Wanna be here tonight. Baila. Wanna be here. Wanna be here tonight. Wanna be here. Wanna be here tonight. Wanna be here. Wanna be here. Kiss, Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, iar apoi un chisoman în direct pentru Ana Maria din Slatina, din partea lui Mihai. Chiar dacă s-a terminat, îți doresc happy dragobete în continuare. Și din partea mamei pentru Claudia, la mulți ani, să fii bucuroasă și spor la treabă, spor la job. Avem Antonia, imediat Jamea, o piesă pe care ne-ați cerut-o, Loaded T, Casablanca, mai vechea Michelle Tello, Ice OG Pego, iar acum pentru Gotie și Kimbra, un chisoman intră în direct. Hello, bună seara! Salut, prieteni, sunt Robert din Petroșani și aș dori să dedic următoarea piesă pentru Anca la Kiss Kiss in the Mix, ascultar hit-uri. We'll be right back.

la DJ Young și Jonesy. Jonesy. La Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne întâlnim din nou la Winter Kiss pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Săptămâna aceasta am să fiu cu voi DJ Young in the Mix pe pârtia nouă din Sinaia. Avem încă două piese in the mix înainte de a încheia cele 40 de minute non-stop hits, Ami, Trumpet Lights și The Script împreună cu Will.i.am, Hall of Fame. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. pasando, mi amor.

Hey, hey, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix ne despart de ora 9 când avem piesa Non-House. Chiar acum DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, Timbaland și One Republic imediat vin cu Apologize, iar ora se încheie cu piesa nouă de la Kuroshi Tazmini și Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bye.

piesă nouă cu Roșta Azmini și Aisa. Saxo Love, I'm What You Want. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Imediat vine piesa Non House, iar apoi pregătim o oră întreagă neîntreruptă de reclame, pe care o începem cu D-Bunge, Oliver Twist. Înainte vă spunem că în weekend avem alte super petreceri Kiss FM. Sâmbătă noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, transmis în direct după miezul nopții din club Deja Vu, Satu Mare. Iar tot sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party, am să fiu cu voi DJ Young in the Mix în Old Nick Pub Sinaia, unde facem un party lung de tot până dimineață. Încheiem ora la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss FM. Thank you.

and Jazzy. You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love. Shake your bum bum. Tonight, darling. somebody sexy, tell them, hey. Kiss Kiss in the Mix, alb negru împreună cu Ralph Loș și Rare și mi-e sete de tine. Nu uitați, în weekend suntem din nou la munte, ne întâlnim în Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, pe pârtiile unde se află studiourile Winter Kiss. In the Mix chiar acum Matias, Missing You. Imediat Smiley, Alex și Don Baxter, iar apoi ne întâlnim cu mai vechea Lucky Man Project, Pumpin. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și

la DJ Young și Jonesy. perfect time for me to be free, girl. Many people in this club are about to express some love, ready now to see the world. So good to be free, girl. Kiss in the Mix, e momentul să luăm ultimele mesaje pe această oră, ultimele dedichisuri. Pentru Maria din Craiova, zisă și Santa Fe din partea grupului de nebuni, Tony, Laur și Mihaela. La mulți ani, nebunatico, să fii iubită și fericită! Și pentru Simona din Slobozia, din partea lui Andrei, am pentru ea și o preferință, vă rog să-i puneți Like Chocolate, piesa nouă, aceea cu plăceri. Da, mai exact, se numește Plăceri Nevinovate, vine chiar acum in the mix, dacă tot ați cerut-o. Imediat un cover pentru o piesă mai veche, Could You Be Loved? Iar apoi ora se încheie cu Licky Leaf, Follow Rivers. E super party la Kiss Kiss in the Mix! We'll be right back. Yeah. Kiss in the Mix, Lucky Lee, Follow Rivers. Vă reamintim că în weekend, sâmbătă aceasta, ne întâlnim în Old Nick Pub din Sinaia. Am să fiu acolo cu voi, DJ Young in the Mix, unde facem Kiss Kiss in the Mix pare. Și tot sâmbătă, live pe Kiss FM, după miezul nopții, Olix și Dan Fințescu transmit partidul Kiss FM din Club Deja Vu, Satu Mare. Super party-uri în weekend, avem și Winter Kiss, nu uitați, ne vedem la munte. Dar până atunci o luăm de la capăt mâine seară, când de la 7 vă așteptăm la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. O seară bestială în continuare la Kiss FM, asculți doar hituri.